Zapraszamy do reklamy. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w super cenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Browarnia Lidla. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Już piątek, 11 dzień lipca. Minęła północ. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. W sobotę finał Wimbledonu. Trzeci raz w historii z udziałem Polki. Po wykryciu bakterii w wodociągu w Łomży prezes MPWiK zapowiada doniesienie do prokuratury. To rosyjski dron wleciał wczoraj w przestrzeń powietrzną Litwy. Iga Świątek zagra w finale Wimbledonu. W półfinale wyeliminowała Belindę Bencic ze Szwajcarii, wygrywając 6-2, 6-0. Co Polka będzie robić przed finałem? To samo właściwie co w trakcie turnieju, więc trochę więcej regeneracji, pewnie trochę więcej takiego luzu, może obejrzę serial, raczej będę się wyciszać, po prostu odpoczywać przed meczem. Rywalką Świątek będzie Amerykanka rosyjskiego pochodzenia Amanda Anisimowa. Zaciętego meczu spodziewa się redaktor naczelny magazynu Tenis, klub Adam Romer. W którym będą decydowały niuanse, detale, drobne rzeczy. I wydaje mi się, Iga Świątek, idąc z tą pewnością, wejdzie też w ten finał, tak jak zwyczajowo się mówi, z butami. To znaczy, ona będzie chciała narzucić swoje warunki. Jeżeli się to uda od początku tego meczu, to wydaje mi się, że może jej Amanda Anisimowa nie zatrzymać. Początek finału jutro o 17:00 polskiego czasu. Kilka tysięcy mieszkańców Łomży na Podlasiu ma ograniczony dostęp do wody. To skutek wykrycia w wodociągu w centrum miasta bakterii z grupy coli. Według prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Macieja Borysewicza to sytuacja nietypowa, bo woda jest chlorowana. Dlatego chcę poinformować prokuraturę. Biorąc pod uwagę sytuację, że od czasu wystąpienia bakterii na ulicy Polowej woda jest w Łomży chlorowana, co miało nas zabezpieczyć przed wystąpieniem tej bakterii, uznałem w porozumieniu z sztabem kryzysowym, że rano złożę zawiadomienie do prokuratury rejonowej w Łomży o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na sprowadzeniu zagrożenia życia lub zdrowia na mieszkańców Łomży w związku z wprowadzeniem do sieci bakterii z grupy E. coli. Dziś mają być wyniki kolejnych badań wody. Zapadnie decyzja, czy ograniczenia zostaną zniesione, czy też będzie wprowadzony całkowity zakaz używania wody. Obiekt, który znalazł się w czwartkowy ranek w przestrzeni powietrznej Litwy, to rosyjski dron, ujawniła szefowa resortu obrony Litwy. Wcześniej litewskie wojsko i Straż Graniczna podawały, że z Białorusi nadleciał amatorski samolot ze sklejki styropianu. Dron rozbił się w pobliżu zamkniętego przejścia granicznego w Szumsku. Wille Szakalienie potwierdziła w litewskiej telewizji publicznej, że w przestrzeni powietrznej Litwy znalazł się rosyjski bezzałogowiec o nazwie Gerbera. Podkreśliła, że nie ma na razie danych wskazujących na to, że dron został wysłany celowo. Szefowa resortu obrony oceniła, że reakcja służb była właściwa i zapewniła, że w razie stwierdzenia realnego zagrożenia wszyscy byli przygotowani do podjęcia kolejnych działań. Ujawniła także, że siły powietrzne Litwy wykryły maszynę jeszcze zanim przekroczyła ona litewską granicę. W wyniku incydentu ewakuowani do schronu zostali premier Gintautas Paluckas, a także przewodniczący litewskiego parlamentu Saulius Skwierniallis. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Były quizy, gry i wspólne zdjęcia z rogatkiem. Nosorożec, bohater kampanii kolejowej ABC, odwiedził Tolkmicko, by uczyć dzieci, jak bezpiecznie zachowywać się w pobliżu torów. Choć w Tolkmicku nie kursują pociągi, najmłodsi korzystają z drezyn. Kampania spotkała się z dużym zainteresowaniem. Trzeba zwracać szczególną uwagę na to, czy nie nadjeżdża pociąg. U nas oczywiście są już opuszczone tory, jeżdżą drezyny, ale jak na przykład nie ma rogatek i działa przejazd oczywiście, to musimy się rozejrzeć. Też możemy nasłuchiwać, czy nie jedzie pociąg. Jak jedzie pociąg, to trzeba się zatrzymać. Porozglądać się w prawo i lewo. Zachować odstęp na peronie pomiędzy taką żółtą linią, żeby nie wpaść pod pociąg. Powinno rozejrzeć, czy jedzie pociąg. Na początku trzeba się zatrzymać i się rozejrzeć, czy pociąg nie jedzie. No i jak nie będzie jechał, to można powoli pójść. A jak są takie szlabany, to można pod tym szlabanem? Nie można. Kiedy można iść? Kiedyś się otworzą. Organizatorzy kampanii podkreślają, że nawet w wakacje warto dbać o bezpieczeństwo. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pochmurno z przejaśnieniami, okresami opady deszczu na północy o natężeniu umiarkowanym, miejscami też burze. Termometry wskażą od 15 do 19 stopni, tylko na krańcach zachodnich oraz na południowym wschodzie będzie cieplej, tam około 21 stopni. Autopromocja. Ja mogę to zrobić tutaj w Brazylii, tylko potrzebuję krosnu. Włącz trójkę i rób co chcesz. Wzięłam się za rzeczy użytkowe, czyli za robienie na przykład dywanów na szydełku. Cały mój żywot jest związany z ptakami. W ubiegłym roku w azylu było 48 bocianów. Przedstawiamy ludzi z pasją i niecodziennymi zainteresowaniami. Nie siadaj, nie gadaj, nie zaleksaj mi się. Włącz trójkę i rób co chcesz. Od poniedziałku do czwartku o 8.45, a także na stronie Trójki i w serwisie podcasty.polskieradio.pl. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka pod Księżycem. Dobry wieczór. Robert Wasilewski, głównodowodzący Teatru Chochu, który dwa tygodnie temu przeszedł do historii. Strawił go ogień. Przyczyny są nieznane. Trwa dochodzenie. W każdym razie nasz teatr stracił wszystko. Spaliła się siedziba. Obiekt, którego właścicielem było nieocenione Nadleśnictwo Spychowo. Wspaniali ludzie, przyjaciele, którzy użyczali nam tego historycznego obiektu związanego z osobą Marian Dynhoff, niemieckiej publicystki, która dużo robiła dla pojednania w Europie. Niegdyś i ona tutaj w tym obiekcie też przebywała. Ale no, dla nas ten obiekt był drugim domem, można powiedzieć. To, co spłonęło, to dorobek 10 lat miejscowości Świętajno na Mazurach. No i ta dekada też w tym roku się skończyła. Oczywiście skończyła się w obiekcie, nie skończyła się w teatrze. To jest takie światło, które nas motywuje i trzyma, bo musimy się w jakiś sposób się pozbierać, musimy wszystko, co się stało, w jakiś sposób sobie zakończyć troszkę tak, jakbyśmy mieli przejść przez ceremonię pogrzebową, która jest bardzo potrzebna, żeby coś się skończyło i coś się zaczęło jednocześnie. Zaczęliśmy to robić, te funeralne, w cudzysłowie, działania zaczęliśmy robić, ponieważ na zgliszczach stodoły Chochu, naszego teatru, zrobiliśmy dwa pokazy naszych spektakli. Gdyż te płomienie cały czas są w nas. Projekt Wakacje 2025 w optymistycznym wariancie trwał. No dokładnie tyle, czyli chwilę właśnie. Zanim zaczęły się wakacje w nocy 27 czerwca, radośnie otwieraliśmy, na razie tylko w Trójce, Festiwal Dwa Teatry, tuż przed wyjazdem do Sopotu. A w Sopocie otrzymaliśmy wiadomość o tym, co wydarzyło się na Polanie w Puszczy Piskiej. Część więc specjalnego wydania sceny teatralnej Trójki następnego dnia, czyli w sobotę, poświęciliśmy Teatrowi Chochu, bo tam zostało zrealizowane konkursowe słuchowisko Radia Olsztyn. Minęły dwa tygodnie i zdecydowaliśmy się połączyć z Robertem Wasilewskim. Tak, nie od razu, bo nie o medialną sensację zabiegamy, lecz o pomoc dla twórców teatru w Nadleśnictwie Spychowo. Porozmawiamy o niej jeszcze w części drugiej wydania. W części pierwszej spróbujemy nie poddawać się jednak, zachować przynajmniej równowagę mimo wszystko, choć okoliczności tego lata poza tym, jakie są, wiemy. A ono samo już się nie powtórzy. Zatem zapraszamy na kolejny festiwal, tym razem operowy. Łączymy się już z naszymi gośćmi specjalnymi i odpowiadamy piosenką na pierwsze hasło nocy. Zaczynajmy. Oh, help me to try understand why I'm in need of a friend. A friend to show me my truth. A friend to come. power of my loom to give me my final clue. The friend I look for is you. Hurt me the way that you want. Hurt all my signs that weren't burned. Hurt all my paintings unframed. Hurt all my carpets unstained. We both need to misbehave. We both need breaking our wings. Home. Home for no shadow, no chunk. Home for no curtain of door. Hope for a friend just to come. Hell no devote, but just a friend you can call. Take all the time that you need for your emotional needs. Not every soil needs a seed. Not all these birds need to read. Someone to outgrow your grief. That kind of friend's what you need. Friend, I'll stick to you too. I know it all just depends on how we'll take all our bends, on how we'll please our dear ends. How common's our common sense. Ten fortepian. Nie poddajemy się nadal, stąd pierwsze słowo, klucz nocy jest wyjątkowo pozytywnie motywujące. Przyjaciel, wytypowany przez gościa poprzedniego wydania, Wojciecha Majcherka. Dziękujemy, Wojtku, ale piosenka jakoś podejrzana. Proszę obejrzeć teledysk. Samotny wilk wędruje pięknymi drogami, nie spotykając na nich nikogo. Tymczasem... No właśnie, a śpiewa o przyjacielu, to gdzie on? Natomiast my, przyjaciółmi otoczeni, mam nadzieję, że mogę tak powiedzieć, co prawda podobnie jak państwo ich nie widzimy. My to Irena Dan, Wojciech Dorosz, Michał Żołądkowski plus ja. I już sprawdzamy pierwsze połączenie, ono jest prawdopodobnie z Gdańskiem. Romuald Wicza-Pokojski, dyrektor Opery Bałtyckiej w Gdańsku, reżyser, czy tak? Tak, jestem. Dobry wieczór, dobry wieczór. Proszę, żeby dyrektor nie cieszył się, że zakończył chwilowo swoje wypowiadanie się, gdyż poproszę, by miał przyjemność przedstawić super specjalnych gości tego wydania. Zaraz sprawdzimy, gdzie oni są. Proszę. To zacznę od dyrektora artystycznego Baltic Opera Festiwalu, osoby, bez której nie byłoby całego tego przedsięwzięcia, czyli Tomasz Konieczny. Ja Światowej sławy, no nie dodałeś tego, proszę mnie pan dyrektor, nie? Światowej no tak, sławy bas... Tutaj. Światowej sławy bas baryton. Witamy pana, panie dyrektorze. Witamy mistrzu. Dobry wieczór, bardzo mi miło, tyle tytułów. Ja o nie, nie zabiegam, ale bardzo mi jest miło. Jestem właśnie w tej chwili, ponieważ pytamy się, gdzie jesteśmy. Ja znajduję się w tej chwili w Operze Leśnej. Mamy tutaj korekty oświetlenia do pasji według Świętego Łukasza w reżyserii Barbary Wiśniewskiej. Właśnie jesteśmy po próbie generalnej, oglądałem tę próbę generalną i muszę powiedzieć, że jestem pod ogromnym wrażeniem. A to jakim cudem pan dyrektor słucha Trójki? No, Trójki słucham w tej chwili podczas połączenia telefonicznego, za pośrednictwem którego się łączymy. No, a jeżeli słucham Trójki, to słucham oczywiście przez internet, bo bardzo często przebywam za granicą. No to tak, oczywiście nie pytałam o to. Pytałam, jak w tej sytuacji pan dyrektor zamierza słuchać przez 1,5 godziny. Znaczy, i wypowiadać się zarazem, oczywiście. No dobrze, spróbujemy. Może się uda. Ja kiedyś nadawałam z Opery Leśnej w nocy i muszę powiedzieć, to było doświadczenie, którego nie da się opisać. No, państwo, którzy nas słuchali, pewnie odczuli to, co działo się, bo to była taka noc, w czasie której jeszcze ptactwo śpiewało, szumiał las i po prostu było jak w niebie. Tak się domyślam, że tam tak jest. Las szumi cały czas, a ja pozwolę sobie przedstawić drugiego gościa, właściwie trzeciego. Tak. To jest osoba, z którą w tej chwili najbliżej współpracuję. Razem prowadzimy Operę Bałtycką pod względem artystycznym i muzycznym, czyli Jarosław Szemet, dyrygent. Maestro, witamy. I dyrektor muzyczny Opery Bałtyckiej. Tak jest, witamy. Maestro, czy dobry wieczór. Czy dobry wieczór, panie redaktor, drodzy goście. Panie Jarosławie, pozdrawiam z Gdańska również. Dobrze, ale musimy się tak jakoś, że tak powiem, pogodzić z faktem, że jeżeli jest trzech dyrektorów, to przynajmniej do dwóch będę zwracała się po imieniu, bo inaczej panowie nie będą wiedzieli, do kogo wędruje moje pytanie. Na przykład, prawda? Dobrze, to umówmy się, że mamy Jarosława i Romualda, do którego będę niekiedy tylko zwracała się w trzeciej osobie, żeby było bardziej uroczyście, a jeżeli w tym składzie spotykamy się, to znaczy, że w roli głównej wystąpi wspomniany już festiwal Baltic Opera Festival, który wczoraj, czyli w czwartek, rozpoczął się, a zakończy się 16 lipca, to chyba środa. A jeżeli to już trzeci Baltic Opera Festival, to znaczy, że możemy w skrócie, panie dyrektorze, tu zwracam się już oficjalnie do pana dyrektora artystycznego, w skrócie tylko przedstawić, czy przypomnieć ideę festiwalu oraz jego historię. Absolutny skrót, bo już dwa razy to opowiadaliśmy dosyć obszernie. Tak jest. No będę się bardzo starał. Opera Leśna jest miejscem wspaniałym. W tytule tego miejsca, w nazwie tego miejsca jest wyraz opera. I on nas zobowiązuje do tego, żebyśmy przynajmniej starali się, próbowali ten gatunek właśnie w Operze Leśnej prezentować. To jest obiekt przepiękny, a naprawdę bardzo, bardzo dobrej akustyce. Tak się składa, że jesteśmy po zakończeniu prób do Salome. Wczoraj była próba generalna i z ogromną dumą muszę powiedzieć, że jeżeli te warunki atmosferyczne nam nie będą przeszkadzały, to ta Salome będzie praktycznie live wykonana, czyli bez jakiegoś wsparcia wzmacniaczy mikrofonów. No a tak, byłem sam zaskoczony tym faktem. Mamy wspaniałą orkiestrę Symfonii w Warszawie, która jest taką orkiestrą mającą tradycje kameralistyczne i to słychać bardzo, że ci muzycy się słuchają, że odbierają od siebie i ze sceny również swoje partie, także no jestem bardzo z tego dumny i zadowolony, a festiwal powstał z potrzeby dania pracy artystom, freelancerom w czasie pandemii. To jest oczywiście już bardzo dawno temu było i nikt o tym, znaczy być może nikt o tym już nie pamięta, natomiast dla mnie to był wtedy taki bardzo ważny moment, żeby właśnie wynaleźć obiekt open air, bo to jest obiekt open air, mimo że zadaszony, w którym właśnie będą te covidowe regulacje nieco łagodniejsze. A teraz oczywiście już o tym nie myślimy. Myślimy teraz o tym, jaki to jest piękny obiekt, jaką ma piękną akustykę, jaki jest piękny ten las bukowy naokoło tego obiektu, jaki jest piękny kanał orkiestrowy i jaką mamy wspaniałą publiczność na Pomorzu. No i z czasem rozrastał się przestrzennie ów festiwal. Eksplorowali państwo różne tereny, różne części Trójmiasta. Tym razem pojawi się nowa taka sytuacja przestrzenna, o niej powiemy później. Spełnia się, eksplorując te inne tereny, mówimy o tym, że są również inne punkty programu, nie mniej ważne niż te prezentowane w tym najpiękniejszym miejscu na świecie, czyli w Operze Leśnej w Sopocie. Spełnia się moje marzenie, by Opera Bałtycka raz do roku realizowała swoje spektakle, właśnie premiery w Operze Leśnej. Jeszcze nie znaliśmy się wtedy z panem dyrektorem Tomaszem Koniecznym. Aczkolwiek oczywiście jego głos był mi znany i jest nadal. Dyrektor Romuald Czapokojski natomiast nie marzył chyba o tym, by reżyserować w tym miejscu, czyli w Operze Leśnej. Mylę się, Romku? No tak, ale już od pierwszej edycji, od momentu, kiedy ruszyliśmy z posad razem z Holendrem, ten pewien głód to właśnie pożądanie wyreżyserowania spektaklu w Operze Leśnej rósł i właśnie się w tej chwili ziścił. Tutaj za dużą sprawą, ponieważ autorem inscenizacji, koncepcji inscenizacyjnej jest Tomasz, który no, Salome ma właściwie przeanalizowaną w każdej nucie, więc to też była super taka praca wspólna, wsłuchiwać się w wizję Tomka. Tak, o tym później... jeszcze, przepraszam, porozmawiamy, dobrze, bo to będzie osobny punkt. Tu stawiamy kropkę. Dobrze, jest kropka. Bardzo dziękuję, bo tęsknimy za głosem maestro. Czy maestro stanął już za pulpitem w słynnym kanale orkiestrowym w Dolinie Lasów Oliwskich? Przypominam, że Opera Leśna jest na górce, ale tak, w dolinie tej górki. O, tak bym to określiła. Jarosław Szemet. Oczywiście miałem taką wspaniałą okazję rok temu podczas drugiej edycji tego festiwalu. Prowadziłem tam latającego Holendra, Ryszarda Wagnera. No i są to emocje i wrażenia absolutnie nie do opisania. Tak jak już Tomasz wspomniał, choć rok temu graliśmy przy wspomaganiu mikrofonów na górze, to orkiestra pozostawała bez nagłośnienia i wręcz nie da się w to uwierzyć, jak dopóki się nie usłyszy. Jak widzi się tę ogromną przestrzeń, natomiast po pierwszych dźwiękach orkiestry czujemy, słyszymy, że ta przestrzeń idealnie do tego się nadaje, została stworzona właśnie po to, żeby móc tam wystawiać takie wspaniałe produkcje. No i co tutaj też, co jeszcze warto powiedzieć, to czy siedzimy w pierwszym rzędzie, czy siedzimy na środku, czy siedzimy nawet na balkonach Opery Leśnej, to jakość tego dźwięku jest niemalże taka sama. A jak się czuje maestro wtedy, kiedy podnosi głowę, na moment, kiedy może oderwać wzrok od pulpitu, a nad głową widzi przepiękne drzewa iglaste? No cóż, no jak już powiedziałem... To nie było mądre pytanie, ale chciałam jakoś się rozmawiać. Nie do opisania, naprawdę. Mimo tego, że jest ten dach, jest to obiekt otwarty, czujemy wiatr, jesteśmy uzależnieni od pogody. Czasami może tam nam to przeszkadzać, natomiast pamiętam podczas próby generalnej w zeszłym roku, podczas uwertury do latającego Holendra, jak zaczął kropić deszcz, to jeszcze bardziej wzmacniało tę atmosferę tej opery. Więc nie da się tego opisać. Warto przyjść i zobaczyć. Tak, proszę Państwa, potwierdzam. Już uciekam ze swoimi takimi od pytaniami. Na moment tylko jeszcze w PS do tej części naszego spotkania do pana dyrektora Tomasza Koniecznego. Czy dobrze pamiętam, że ten kanał orkiestrowy został tak naprawdę po wielu latach odkryty, czy odsłonięty? Zazwyczaj podczas tych wszystkich festiwali popowych on po prostu był zasłonięty, nie wiem jak to nazwać, podłogą, no umówmy się. Tak, ja pamiętam moją pierwszą wizytę w tym kanale orkiestrowym, to było właśnie przed naszym pierwszym festiwalem jakiś rok czasu wcześniej i wejście do tego kanału orkiestrowego, zobaczenie go, tych wszystkich lodówek, zamrażarek, magazynów, które tam się znajdowały w tym kanale orkiestrowym i sławetne słowa wówczas no, osoby, która nas oprowadzała, już nie pamiętam kto to był, no, zapewne ktoś z pracowników Opery Leśnej, który powiedział, że no, 24 godziny potrzeba, żeby ten kanał orkiestrowy w ogóle otworzyć. Się okazało oczywiście nieprawdą. Ten kanał orkiestrowy no, potrzeba trochę czasu, żeby rzeczywiście, żeby tę pokrywę zdjąć. Ale są plany w tej chwili remontu Opery Leśnej, no, takiego doposażenia Opery Leśnej, bo ona w tej swojej warstwie publiczności, tam gdzie publiczność się znajduje, nie potrzebuje w tej chwili żadnych remontów. Natomiast scena, owszem, przydałaby się jakaś zapadnia. Kanał orkiestrowy jest kapitalny. Natomiast zamykanie kanału orkiestrowego też by oczywiście bardzo ułatwiło montaże, demontaże podczas zmian różnych wykonawców. No, ten kanał orkiestrowy to jest majstersztyk. I to mówię z przekąsem troszeczkę. Po niemiecku byłoby to majstersztyk. Po prostu Niemcy zrobili bardzo dobrą robotę. To jest instrument. To jest tutaj, Jarku, poprawnie, jeżeli się mylę, ale tak uważam, że jest to z taką umiejętnością i z taką wiedzą wykonane i bardzo dobrze, że myśmy tego nie zniszczyli. O, to też jeszcze dodam, że ten kanał po prostu ostał się, bo to jest kanał zbudowany przed II wojną światową i rzeczywiście no tam wszystkie elementy tego kanału, począwszy od podłogi, pod którą znajduje się dziura, tam jest pusta przestrzeń pod podłogą, podłoga jest oczywiście drewniana, wyściełanie tego kanału orkiestrowego z tyłu w takie półkoliste też powoduje, że ten dźwięk w odpowiedni sposób się rozchodzi. No i brzmi to kapitalnie. No ja jestem naprawdę z roku na rok jestem pod coraz większym wrażeniem tego wszystkiego, co tam się dzieje. Jarku, to jest pudło rezonansowe idealne? Absolutnie tak. Jeszcze dodam, że rozmiar tego pudła jest naprawdę duży i do tego orkiestronu możemy wsadzać naprawdę duże obsady orkiestrowe, czego mogą pozazdrościć większość oper w Polsce. Doskonale. Proszę Państwa, pierwsza część prawie za nami. Zapytam tylko, czy pierwszy punkt programu został już zrealizowany, bo w tym programie nieaktualizowanym od jakiegoś czasu znajduje się Podróż zimowa Schuberta. Czy to wydarzenie rzeczywiście miało miejsce wczoraj? Tak z drżeniem serca o to pytam, bo żadnych wiadomości na ten temat. To ma mówić? Właściwie, no właśnie, i to może ja zrobię wstęp, a później przeniosę to na Tomka. Oczywiście, że się odbyło. Festiwal został uroczyście otwarty właśnie poprzedzającym wykonaniem w 100 czni. To jest taki obiekt w tej chwili no, bardzo no, imprezowy, ale też i w różnych aktywnościach. Ale to są historyczne hale stoczniowe. I tutaj ja stawiam kropkę po raz kolejny i oddaję. Tak. Nie oddawaj tego głosu, bardzo cię o to proszę, bo zamykamy pierwszą część naszego spotkania. Przypominamy tylko, że to oczywiście jest jedno z najsłynniejszych dzieł muzyki zwanej bardzo ogólnie poważną czy klasyczną, że to no dobrze, więcej rzeczywiście pan dyrektor Tomasz Konieczny, ale za kilka minut, bo teraz posłuchamy piosenki z naszej alternatywnej ścieżki, piosenki skojarzonej z hasłem Głos. Przypominam, mamy już jedno hasło, które brzmi przyjaciel, a to jest głos. Absolutnie nie będzie to głos operowy. A to jest Trójka pod Księżycem i jest to 11 noc lipca, a piosenki, przypominam, w tej audycji nie ilustrują głównego tematu, odpowiadają natomiast na słowa, hasła, klucze typowane przez Państwa i przez nas, tak więc naszych gości dzisiaj także poprosimy pod koniec naszego spotkania o ich propozycje, haseł, słów, kluczy, które opisują nasz świat, a głos, który, no tak, miał być na tej ścieżce alternatywnej, ale jest kluczowy także podczas Baltic Opera Festival. Przypomnę, że są z nami panowie dyrektorzy, aż trzej. Tomasz Konieczny, Romuald Wicza-Pokojski i Jarosław Szemet. Teraz zwracamy się, zgodnie z sugestią dyrektora Romualda, do dyrektora Tomasza Koniecznego. Zatem poruszająca wczoraj Winterreise w Stoczni w Gdańsku. Proszę bardzo. Tak. Proszę streścić, że tak powiem, wydarzenie. Tak. No, my próbujemy podczas tego festiwalu wypróbować różne przestrzenie w Trójmieście. Takie przestrzenie, które są nieoczywiste dla wykonywania muzyki klasycznej oraz teatru też, no bo w tej stoczni też przecież tak dużo znowu wydarzeń takich parateatralnych nie ma, bywają. Natomiast no, to wyjątkowe dzieło, rzeczywiście, tak jak pani redaktor powiedziała, to jest dzieło muzyki klasycznej, takie, powiedziałbym, należące do kanonu tych najważniejszych dzieł, Winterreise. Mhm. Łukasz Konieczny, no, świetny głos, bas, a prywatnie mój brat. Mhm. Już jakiś czas temu, już rok temu przygotował taki spektakl właśnie do Winterreise. To jest jego, można powiedzieć, wielkie marzenie. Zrealizował to rok temu, ja to oglądałem. To się bardzo zmieniło i wokalnie, i scenicznie urosło. W międzyczasie ten spektakl odbył się również w Filharmonii Berlińskiej, więc rekomendacje są znakomite i myśmy postanowili po prostu bezczelnie wykorzystać tę możliwość, ten spektakl, po to, żeby no, w taki uroczysty sposób zainaugurować nasz festiwal w przestrzeni, która właśnie jest no, i historyczna, i atrakcyjna, i plastyczna, i no, taka poruszająca, i surowa, i przede wszystkim bardzo surowa. Taki był plan, tak mówię, od tego są próby, żeby właśnie próbować i żeby sprawdzać, gdzie najlepiej w przyszłości nasz festiwal będzie miał miejsce. W tamtym roku taką próbą był koncert wolnościowy z Ukrainian Freedom Orchestra w Stoczni Christ w Gdyni. Ja też, moim marzeniem jest zresztą, żeby właśnie włączać wszystkie miasta Trójmiasta do tego naszego festiwalu i konsekwentnie gdzieś tam staram się o to zabiegać, staram się właśnie szukać jakichś przestrzeni. Miałem też ogromne marzenie dotyczące doku remontowego w stoczni, natomiast no, to okazało się logistycznie bardzo trudne, może nie niemożliwe, ale bardzo, bardzo trudne i wymagające. W związku z tym zdecydowaliśmy się jednak no, zaprzestać tego pomysłu, ale za to jest właśnie przestrzeń stocznia. Festiwal tam się właśnie otworzył. To ten kameralny spektakl też bardzo dobrze zrobił na rozpoczęcie tego festiwalu, a już od dzisiaj, pomimo deszczu, który tutaj właśnie, nie wiem, czy państwo słyszycie, ale mamy deszcz właśnie w Operze Leśnej. Proszę, w tej chwili wali nam. To nie, spokojnie, spokojnie. No, to jest obiekt, który można grać w czasie deszczu. Jest troszeczkę głośniej, ale my jesteśmy na to przygotowani i też mamy nadzieję, że ten deszcz jednak przejdzie i że jutro wieczorem będziemy z powodzeniem wykonywać w ciszy naszą Salomę, a jeżeli nie, no to tak jak mówimy, mamy odpowiednie środki do tego, żeby troszeczkę pomóc. To, o co bym prosił tylko słuchaczy, którzy nas słuchają, jutro będą na spektaklu, być może, to proszę się bardzo ciepło ubrać. A to znaczy, że naście stopni, tak? Wieczorem. No tak, tak, tak. To zawsze w Operze Leśnej w nocy jest o te 10 stopni mniej niż w ciągu dnia. Tu jest taki specyficzny też mikroklimat w tym miejscu. No oczywiście jak my jesteśmy na scenie, czy jak nawet jesteśmy, siedzimy na widowni, to jesteśmy pod wrażeniem i nie odczuwamy tej temperatury w taki sposób, jak byśmy odczuwali może siedząc w ogródku. Natomiast tutaj proszę naprawdę dzisiaj proszę się przygotować, proszę zabrać ze sobą koce, jakieś kurtki, żeby nie zmarznąć. Proszę Państwa, a zatem wywołana Salome. Czyli to w reżyserii dzieło, w reżyserii Romualda Liczy-Pokojskiego, ale w inscenizacji mówiącego przed chwilą słowa bardzo ważne Tomasza Koniecznego. I teraz poproszę, by panowie, no właśnie, powiedzieli nam, na czym polega tego typu współpraca, jaka jest ta relacja reżysera i inscenizatora w tym przypadku. Może teraz zacznie Romuald i jakoś uruchomi mądrymi pytaniami w przeciwieństwie do tych redaktorki pana dyrektora Tomasza Koniecznego. Rom. Przede wszystkim inscenizacja to jest cały świat wymyślony. To jest ten świat, który jest na scenie. No, ktoś go zazwyczaj musi wykoncypować, znaczy sobie go najpierw wyobrazić. I tutaj czyli spotykamy się z tym światem wyobrażonym przez Tomasza. Moje zadanie było stricte reżyserskie. Tutaj czyli właśnie. Już zaraz o wszystkim powiem, ale i tak jak będę przechodził, to właśnie chciałem jeszcze też powiedzieć o tym, że bardzo wspomagała mnie w tej pracy Agata Dyczko. Więc naszą pracą było jak gdyby przejść od każdej kropki do kolejnej kropki z tego wyobrażonego świata, który został nam sprezentowany przez Tomka. A skoro jestem jeszcze właśnie przy nazwiskach, to oczywiście tutaj jest też cała plejada wykonawców. Natomiast ja przede wszystkim, korzystając z tej możliwości, że jestem przy mikrofonie, bardzo też podziękować i Markowi Adamskiemu, który jest odpowiedzialny za kostiumy. Autorem scenografii jest Borys Kudliczka. Czyli przyszły, czyli już prawie dyrektor Opery Narodowej w Warszawie. Tak, więc tym większa przyjemność, można powiedzieć, tak? No, Maćko Prusak, choreografia, kolejne istotne nazwisko. No, za światła tutaj u nas na festiwalu, i to już jest właściwie, można powiedzieć, bardzo z nim zrośnięty, to jest Bogumił Palewicz. Bo zarówno też i Salome, jak i Pasja są w światłach Bogusia. Oczywiście, skoro jeszcze wspominamy, no to oczywiście Julia Cieślak, asystentka Borysa, z którą tutaj razem preparowaliśmy ten świat sceniczny. Jeszcze osobę chciałem wymienić, bo tak jak mówimy, że trzech dyrektorów jest tutaj razem, to jeżeli rozmawiamy o Baltic Opera Festiwalu, to nie sposób nie wspomnieć jeszcze dyrektora tego festiwalu. Ja wiem, że tutaj dyrektor, ale tak, więc przyjmij Rafale pozdrowienia, Rafał Kokot. Tak jest, pozdrawiamy pana dyrektora czwartego. A ja tak nie chciałam być niegrzeczna, ale liczyłam w tym czasie, ile osób wykona poszczególne role w Salome. To jest co prawda nie tak długo, opera o jeden akt, ale doliczyłam się ich 20 i bardzo dziękuję, że wszystkich z całym szacunkiem, ale jednak nie wymieniłeś imienia i nazwiska, Romualdzie. Ale może teraz poprosiłabym inscenizatora, czyli pana dyrektora Tomasza Koniecznego, o to, by przynajmniej, przepraszam, za każdym razem powtarzam w skrócie, ale mamy bardzo dużo materiału do przerobienia tej nocy. Przypomniał historię, bo to historia ewangeliczna przecież jest, no powinna być znana, no, ale zarazem bardzo inspirująca artystów. Tak, to jest Oscara Wilde najpierw, tak. O, dokładnie. Dokładnie, dobrze, że pani redaktor nazwała autora jakby pierwszej koncepcji, można powiedzieć, inscenizacyjnej tego dzieła, czyli pisarza Oscara Wilde'a, kapitalnego, który pisał w tamtym czasie no, taki dramat, który był bardzo obrazoburczy, można powiedzieć, który był skandalizujący, który opowiadał o takim niezdrowym erotyzmie, jakąś fascynacją śmiercią. Takich rzeczach, ale użył rzeczywiście do tej swojej opowieści, do tego genialnego dramatu, użył historii biblijnej, czyli historii Salome, która no, z jakichś niezrozumiałych powodów zażądała głowy Jana Chrzciciela na srebrnej tacy. I ten temat rzeczywiście pojawia się w sztuce bardzo, bardzo często. Dla mnie taką ogromną inspiracją jest zawsze Gustave Moreau, francuski malarz, który, no, którego z pewnością byście Państwo zobaczyli ten obraz właśnie tej głowy wiszącej w powietrzu, no to byście Państwo doskonale wiedzieli, o co chodzi. U nas rzeczywiście, ale nie będę zdradzał. Potem z kolei Strauss jeszcze bardziej podkreślił, zresztą Strauss oczywiście bardzo dokładnie, Richard, bo było tak, ich Richard, kilku. Tak, Richard Strauss bardzo dokładnie wykorzystał ten dramat i jest bardzo wierny w ogóle literze tego dramatu. Dokonał drobnych skrótów, natomiast większość tekstu rzeczywiście się pojawia i on jest genialny. On jest genialnie skomponowany przez Straussa. Muzyka ma charakter taki impresjonistyczno, powiedziałbym, w zasadzie impresjonistyczny. Mhm. To jest bardzo błyskotliwa opera. To jest opera, która się strasznie na świecie podoba. Ja czasami słyszę w Polsce, że taka trudna, no bo Salome nieznana, prawda? No ona jest jedną z bardziej znanych oper na świecie. Mało tego, jest taką operą, która jest jedną z najczęściej wykonywanych oper na świecie. Tu obok Toski, obok La Bohème, to właśnie jest Salome. Salome jest naprawdę w każdym prawie teatrze, nie tylko na Zachodzie, ale w bardzo wielu krajach grywana. I wydaje mi się, że to jest taki tytuł, który musi powrócić do nas, do Polski, tak żeby ludzie no, mieli świadomość właśnie tego tytułu. I powiem jeszcze tylko o tej inscenizacji, prawda? No, tak. Ja nie jestem inscenizatorem, bo mnie w sumie nie było na miejscu. Pracowałem oczywiście koncepcyjnie. Koncepcja, tak. To bardziej ten autor koncepcji, prawda? Mhm. Więc to nie dlatego, że to musiało być, tylko dlatego, że rzeczywiście usiadłem rok temu podczas spektaklu Turandot tutaj na widowni i mi się zjawiło właśnie, zobaczyłem, że tutaj musi być Salome, że to musi być Salome. I wtedy się pojawił również pomysł właśnie, który jest wykorzystany w tym spektaklu. On oczywiście został przez wspaniałego scenografa Borysa Kudliczkę i tak jak pani dyrektor powiedziała, desygnowanego dyrektora Teatru Wielkiego, odpowiednio przetworzony. Zmienił się kształt elementu, który mi się gdzieś tam pojawił. Ale to też tego nie będę rozwijał, lepiej zobaczyć. I potem tak się pojawił pomysł zagrania Salome. No, Salome jest rzeczywiście operą opowiadającą o właśnie o tym celebryckim świecie dworu Heroda, o tym zepsuciu, które tam z pewnością panowało. Przecież Salome jest, no, jest bardzo rozpieszczana, jest z jednej strony niewinna, z drugiej strony nie ma kompletnie świadomości świata, który wokół niej istnieje. A ja czytając Oscara Wilde'a zdałem sobie w pewnym momencie sprawę, że ten dramat jest bardzo głęboko osadzony w sytuacji społeczno-politycznej tamtego świata, ale jak tak człowiek się zastanowi nad tym, ja się troszkę zastanowiłem, to spostrzegłem, że w tej sytuacji geopolitycznej, społeczno-politycznej, tam się w tym rejonie świata kompletnie nic nie zmieniło. Znaczy mamy do czynienia praktycznie z tym samym konfliktem, z którym mieliśmy do czynienia wówczas. I to jest coś niesamowitego. Jak sobie zdałem z tego sprawę, to pomyślałem, że rzeczywiście Salome czasami jest traktowana jako opera kameralna, taka, no, dramat psychologiczny, prawda? Gdzieś to się odbywa w jakimś pokoju, w jakimś, no, w salonie. Przeważnie tak to jest w tej chwili inscenizowane. No, ten dramat się nie odbywa w salonie, on się odbywa w ogrodach pałacowych. I tu mamy oczywiście już korespondencję do tego, gdzie gramy, czyli w Operze Leśnej. I ten dramat, no, ta opera leśna z kolei też nie może mieć tylko, nie może być tylko kameralna, prawda? To jest ogromna przestrzeń i my tę przestrzeń też musimy grać. Więc u nas w naszej inscenizacji rzeczywiście ten temat, no, jakiegoś konfliktu, osadzenia w sytuacji geopolitycznej się pojawia bardzo wyraźnie. I jest to, no, niestety, ale bardzo, bardzo aktualne w dzisiejszym czasie. No, jak pan dyrektor wspomniał tę aktualność i tamten czas, to przyszło mi do głowy, że to są trzy czasy w tej opowieści. No, oczywiście na tym etapie, czyli mniej więcej 2000 lat temu, następnie 120 lat temu, bo prapremiera odbyła się w 1905 roku i wreszcie właśnie w 120 lat później, czyli tu i teraz. No to smutne oczywiście, to nie ma powodu do zachwytu. Lepiej by było, żeby to było kompletnie oderwane od rzeczywistości. Po prostu w kosmosie. Ten kosmos jeszcze powróci. No tak, ten kosmos powróci. Ja nie wiem, czy rzeczywiście my powinniśmy... znaczy oczywiście sztuka mieści bardzo wiele, ale dla mnie teatr jest takim narzędziem opowiadającym o... czy jest reminiscencją naszego świata i czy to się dzieje w czasach Chrystusa, czy to się dzieje obecnie, to naprawdę ma mniejsze znaczenie. Ważnym jest to, żeby ten konflikt zrozumieć, żeby próbować o nim opowiedzieć, prawda? Jeszcze jedna rzecz, o której zapomnę za chwilę, być może dodam, bo tak by się dyrektorujemy. Aha. Nie wymieniliśmy jeszcze jednej bardzo ważnej osoby dla tego festiwalu, osoby, która jest od początku przy festiwalu i bez której ja osobiście, no, śmiem twierdzić, festiwalu by nie było, bo jest to bardzo ważna pozycja w tej mojej pracy, w pozyskiwaniu śpiewaków, w rozmowach z różnymi agencjami, z agentami, z instytucjami. To jest dyrektor Paweł Marzec, który pracuje w Teatrze Wielkiej Operze Narodowej. To jest niezwykle sprawny organizator i również, no, mogę powiedzieć śmiało, dyplomata, czy osoba, która potrafi rozmawiać z artystami i ze śpiewakami. I ja, no, nie wyobrażam sobie tego festiwalu bez Pawła. Paweł też jest właśnie, należy do tego pionu dyrektorskiego, jest osobą, no, dla mnie osobiście jako dyrektora artystycznego, takim pierwszym partnerem, z którym no, my mówimy, sprawdzamy artystów, prawda, czy mają wolne terminy, czy są, organizujemy te prace. No, dbamy o to, żeby ci artyści mieli wszelkie informacje. Oczywiście to jest zaplecze, to, o czym ja teraz mówię, ale to jest naprawdę bardzo, bardzo ważna osoba. Jeszcze wielokrotnie mówiłem, że bez Pawła tego festiwalu pewnie by nie było. No, bardzo dziękujemy. Kończymy już ten drugi rozdział naszego spotkania. Zapytam tylko, czy maestro nie przysnął w tym czasie, bo nie daliśmy mu szansy wypowiedzenia się, a może chciałby jeszcze, że tak powiem, w puencie nawiązać z nami kontakt. Nie śpię oczywiście, słucham z zachwytem. I to jest bardzo dobra puenta. Proszę państwa, jeszcze od dyrektora Romualda Wiczypokojskiego dobra wiadomość. Uwaga, uwaga. Mamy dwa podwójne zaproszenia. Jedno podwójne na dzisiaj, czyli na premierę do Opery Leśnej, a drugie na spektakl niedzielny, czyli drugi. Oba o 21:00, proszę państwa, zaczynają się jeszcze przed zachodem słońca. W Trójmieście, jeżeli to słońce oczywiście w ciągu dnia będzie widać. Także proszę państwa, bardzo proszę do mnie napisać barbara.marcinik@polskieradiorazem.pl. Odezwę się do osoby, która zgłosi się do mnie. Bardzo proszę. A oto kolejne hasło nocy i dobrana przez Michała piosenka. A to hasło brzmi Space. To ja bym prosiła, żeby któryś z panów przygotował się do odpowiedzi na pytania, co oznaczał w kosmonauta w takiej wersji wizualnej, no nie wiem, wizualizacyjnej tegorocznego festiwalu. A na razie piosenka, proszę. To już za 2 minuty pierwsza, za mniej więcej pół godziny pozwolę dwóm panom dyrektorom odpocząć. Trzeci niestety pozostanie ze mną na łączach. Nie ujawnię, który to z panów. A to jest, proszę państwa, trzeci również Baltic Opera Festival i po raz trzeci w tej audycji, bo jesteśmy z tym festiwalem od samego początku. W Gdańsku są dwaj panowie, to znaczy Romuald Wicza-Pokojski i kto? Jarosław Szemet. A w Sopocie, czy nadal pan, panie dyrektorze, jest w Operze Leśnej? Bo zamarznie pan tam rzeczywiście. Jestem, owinięty jestem kocem. Tutaj cały czas koledzy próbują oświetlać, mimo że w tej chwili mamy troszeczkę z uwagi na ten padający deszcz, jakiś brak sygnału z kamer, które znajdują się na zewnątrz w lesie, ale to są normalne doświadczenia nasze artystyczne. Jestem w Sopocie, jestem w Operze Leśnej i jestem z państwem. Bardzo dziękujemy. A teraz wrócę się do maestro, bo maestro poprowadzi również dzisiaj, również jutro, czyli w sobotę, tak, operę i to będzie premierowy spektakl, premiera gdańska, gdyż poznańska miała już miejsce 2 tygodnie temu, bo to koprodukcja właśnie Opery Bałtyckiej z Malta Festival Poznań i z Narodowym Centrum MCK Kultury. Jarosław Szemet dyrygował i będzie dyrygował tą operą. Jest to rzecz współczesna, trudna muzyka, trudne libretto, trudny temat, no ale podobno w Poznaniu owacja na stojąco, więc może zacznijmy od atrakcyjności tego dzieła, które rozpracował Jarosław. Słucham cię. Droga pani redaktor, nie wiem, czy od razu tak trudno, bo to, co trudne, to czasami od